but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Zeker met de late avond op de radio iedere avond. Geen eenzame nachten meer. No More Lonely Nights van Paul McCartney. En daarvoor Gallagher en Lyle en I Wanna Stay With You. Ons eerste onderwerp vanavond. Van 21 tot en met 25 juni is het de week van de RINE. Een methodiek om gezondheids- en veiligheidsrisico's in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Herman de Bruin praat erover met Helen Verhoef. Ze is projectleider van het steunpunt RINE. Mevrouw Verhoef, welkom. Dankjewel. RINE, spreek je het zo uit? Ja, zeker. Ja. Dat staat voor risico-inventarisatie en evaluatie. Doe maar, drie mooie woorden. Ja. Maar waar gaat het om? Ja, bedrijven hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de veiligheid van hun medewerkers. Mm-hmm. En dat hebben ze niet alleen voor hun medewerkers, maar natuurlijk ook hebben ze daar zelf belang bij. Want je wil natuurlijk dat je medewerkers tevreden zijn, maar ook dat de productiviteit goed blijft. En ja. Dat medewerkers bijvoorbeeld niet uitvallen door ongevallen, wat dus ook weer leidt tot productieverlies. Dus daarom is de gezondheid en de veiligheid van medewerkers van groot belang. Ja, en voor de veiligheid hadden we toch al een arbo-wet? Ja, de RINE is ook wel een onderdeel van de arbo-wet en is ook verplicht. Je kan dan denken aan verschillende soorten risico's, hè? Hele direct zichtbare risico's. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die werken met machines. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld risico lopen op snijgevaar, of hun hand ergens tussen komt. Maar ook wel valgevaar als je werkt op hoogte. Dus nu in de bouw bijvoorbeeld of met zonnepanelen. Maar ook wel risico's die niet zo heel direct tot uitval leiden. Bijvoorbeeld als je ergens naf valt. Maar langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld die hoge werkdruk. Wat je natuurlijk ook veel hoort de afgelopen jaren. Maar ook beeldschermwerk. Wat natuurlijk nu heel relevant is geworden door thuiswerken. Of gevaarlijke stoffen. Dus er zijn heel veel verschillende soorten risico's. Maar dat betekent ook dat de werkgevers eigenlijk buiten die arbowet ook zelf een soort scan moeten maken van hun bedrijf. En de veiligheid in hun bedrijf. Ja. Kunnen die werkgevers daar beroep op doen op uw organisatie om dan te zeggen, ik weet niet hoe het moet, geef me informatie daarover? Ja, zeker. U kunt naar de website van het teun.rine. Maar er zijn ook heel veel brancheorganisaties die voor hun branche een soort tool ontwikkelen om een... om een RINE te kunnen opstellen. Er zijn ook heel veel bedrijven die dat aanbieden, hè, als dienst voor een ander bedrijf, om daar, daarmee aan de slag te gaan. Ja. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die geeft hier ook hoge prioriteit aan dat preventieve beleid voor een gezonde en veilige werkplek. Ja. En zij daarom ook bezig met een campagne, maar ook het verbeteren van de ondersteuning. En daarom is er ook een route naar RINE ontwikkeld. En die kun je gewoon invullen. Dat is gewoon een website die je daarbij kan ondersteunen om dat in kaart te brengen. Ja, dat heb ik gezien. Dat is een mooie website om even te weten hoe het allemaal werkt. Maar die week van de RINE waar we over begonnen, die is binnenkort. Wat gaat daar precies gebeuren? Daarin roepen we supporters op om zich helemaal voorafgaand daaraan aan te melden. Om in die week van de RINE acties uit te dragen. Daar zijn we dus de afgelopen maanden druk mee geweest. Ja, dus de extra aandacht daarvoor. Ja, en dan komen ze dus met wel echt hele leuke acties. Zoals bijvoorbeeld een gratis BHV-opleiding. Als je hun inhuurt voor het helpen bij het opstellen van de RINE. Ja, dat is bedrijfshulpverlening, hè? Ja. Maar als een bedrijf nou zegt, of een werkgever zegt, ik vind het wel best allemaal, ik ga me er niet mee bezighouden. Hebt u dan wettelijke middelen om ze af te dwingen dat ze het wel doen? Nou, de inspectie SZW, die is ook bezig geweest met een intensivering van het toezicht op de RINE. Dus je bent het wel echt verplicht en daar wordt ook op gecontroleerd. Vanuit de inspectie SZW worden dus ook controles uitgevoerd en boetes uitgedeeld als het niet op orde is. Ja. De week komt eraan. U zei aan het begin de website. Daar kunnen mensen meer informatie krijgen en ook kijken wat ze zelf nog kunnen doen in het bedrijf. Hoe was de website? Ja, we hebben een website, rine.nl. Dat is gewoon van van het steunpunt RINE. En voor de week van de RINE hebben we de website weekvandeRINE.nl. Dan is heel duidelijk dat die week er binnenkort aankomt, eind juni ongeveer. En dan kunnen mensen daar allemaal zich oriënteren via die website of hun bedrijf veilig is en of de werknemers veilig werken. Het is duidelijk geworden wat RINE betekent. Helen Verhoef, projectleider van het steunpunt daarvan. Dank voor het gesprek. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà.

Berkeley, my dear, fly like the wind. Look at your chief. Your wings are magnificent, the air is alive. There's a mob set on violence. There must be a way to escape from the follies of men. I may never see Sailor again. If you see her, tell her I love her. Maybe one day it will all make sense. But if I have to leave her, I must be too good for this world. I must believe that I can reach the sky. My feathers are flowing and my wings unfurled. I must be too good for this world. The dream was so real, but was truly divine. Mate, heavenly love, I saw God for a moment. I would if I could, but I can't reach him now. He's been carried away on a horse with his head in the clouds. The sailor, my island, my dream. There will always be blue skies above her. She was just the right size for me. But if I have to leave her, I must be too good for this world. I must believe that I can reach the sky. My feathers are flowing and my wings unfold. I must be too good for this world. These little things are sent to try us. These little wings were meant to fly. These little things are sent to try us. These little wings are meant to fly. I gave myself to love. It seems so simple, love. But I only made things worse. And goodness is a curse. I must be too good for this world. I must believe that I can reach the sky. My feathers are flowing and my wings unfurled. I must be too good for this world. These little things are sent to try us. These little wings are meant to fly. These little things are sent to try us. These little wings are meant to fly. Van een nieuwe album Dreamers Are Waiting, Crowded House met Too Good for This World. We gaan luisteren naar Herman de Bruin in gesprek met kunstenares Sarah van der Pols. Ze studeerde af aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Sarah, welkom. Ja, dank u wel. Dat is niet zomaar een academie, denk ik, in Rotterdam. Hè? Nee, het is een hele mooie academie. En ik ben ook hartstikke trots op dat ik daar al 13 jaar docent ben voor één dag per week. En dan op het Drawing Station. Dus dat is speciaal een afdeling die helemaal zich specialiseert in tekenkunst. Mm-hmm. Ja, want tekenkunst is jouw vak, hè? Ja, en ik word echt helemaal enthousiast van tekenen. En dat probeer dan eigenlijk over te brengen aan de studenten. Ja. En dat zijn studenten die komen model tekenen. Naaktmodel is meer techniek en ideeontwikkeling. Dus meer van wat kan je met een hele vrije idee ermee doen. En zo altijd al begonnen als klein meisje, tekenen? Ja, mijn ouders zijn allebei beeld kunstenaar. Mijn vader graficus. Dus het is met de paplepel ingegoten. Ja, mijn moeder schilder. En dat was eigenlijk een soort van heel natuurlijk idee om naar de academie te gaan. En in 96 ben ik afgestudeerd, al een lange tijd geleden. En natuurlijk werk al ruim 22 jaar voor als zeg maar zelfstandig kunstenaar. Mm-hmm. Maar eigenlijk vrij snel na het afstuderen kwam de academie van, heb je zin om les te geven? En in het begin heb ik dat een beetje afgehouden, vond het heel erg eng. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment toch gedaan. En, één dag in de week? Ja, zo ben ik van de vooropleiding begonnen naar die baan nu voor één dag per week. En, en voor een beetje de rest in je atelier je eigen kunst maken. Ja, precies. Wel bijzondere kunst, vind ik dan. Ja. Als ik het zie. Ja, het is moeilijk om dat voor de radio te vertellen. Maar het heeft met roet te maken. Ja. En het komt helemaal uit Japan, China? Ja, de roetkaars die wordt gebruikt inderdaad in de etswereld om een zinkplaat zwart te maken. En het thema Ame, dat komt uit Japan. En dat betekent totale overgave. En ja, het mooie is aan het roet dat je het zo wegveegt als het op papier zit. Maar uiteindelijk maken ze dus van roet Oost-Indische inkt, in China vooral. Mm-hmm. Echt de Chinese inkt is heel erg licht echt. Dus dat kan je eeuwig in de zon hangen zonder dat het verkleurt. En dat is ook een onderdeel van het werk. Dus dat je iets heel kwetsbaars, zoals het zetten van een stap, of het geven van een ei of een hand, of dat soort dingen, dat je dat probeert in de tekening te pakken, als het ware. Ja, en dat zijn natuurlijk een soort ongrijpbare dingen ook. Ja. En ja, dat probeer echt tastbaar te maken. Probeer ja, ik in het en werk. Dat lukt ook wel, want je kan zelfs je werk in China kwijt. Ja, want een jaar, 4 maanden geleden was ik in China. Gelukkig was dat zo net voor corona in Zuidoost-China. Mm-hmm. Jingdezhen, dat is een beetje de porseleinstad van China, waar onze Delsblauw vandaan komt. En daar heb ik gewerkt met keramisten. En ik heb niet het werkproces getekend, maar eigenlijk de gesprekken die ik voerde met de kunstenaars. En daar heb ik weer delen uit gehaald in de tekening en geborduurd. Dus ik borduur eigenlijk met rode borduurzijde in de tekeningen weer een soort hele grafische lijnen, zodat je naast dat organische ook een grafische lijn krijgt. Ja, nou wordt het heel ingewikkeld. Hebben we het over roet, hebben we het over borduren. Ja. Zit dat allemaal in die ene papieren tekening? Ja. En dan speelt ook bladzilver een belangrijke rol. Mm-hmm. Want bladzilver, dat is een materiaal. Zodra je dat opent, zo'n boekje met bladzilver, gaat het gelijk oxideren en reageren met de zuurstof in de lucht. Maar als je dat afdekt met een vernislaag, dan kapsel je het in. Kan de zuurstof er niet meer bij. En dan blijft dat bladzilver zoals het is. Dus dat is eigenlijk ook dat je een soort ingreep doet in die tijdelijkheid. Dus alsof je een beetje de tijd probeert te beïnvloeden en stil te zetten. Ja, ja. Ja, en het verdwijnt niet, want op papier, de dingen op papier in het licht worden altijd anders. Ja, het kan en terwijl je altijd, nu zegt, nou, het blijft bijna altijd hetzelfde. Ja, de drager van papier is natuurlijk belangrijk, dat het goede kwaliteit is. Mm-hmm. Je hebt ook veel papiersoorten die helemaal van katoen zijn gemaakt. Ja. En duurzaam, dus je gebruikt natuurlijk goed papier. Maar al tekenen is dat roet kwetsbaar, dan veeg je het zo weg. Maar is het dan klaar en dan fixeer je het, dan blijft dat inderdaad. Als mensen meer willen weten en die beelden willen zien, kunnen die ergens op een website? Ja, op www.zadevanderpols.nl staan eigenlijk al mijn tekeningen. En ook in actualiteit is dat het hele programma. En ze zijn ook programma. Te koop? Ja, ze zijn ook te koop. Ja, want je galerie is, als je ergens een galerie hebt. Ja, ik heb een galerie Serp in Rotterdam. Dat is al heel lang mijn vaste galerie. Mm-hmm. En daar kunnen mensen terecht voor het werk. Als het weer zover komt dat ze terecht kunnen. Ja, inderdaad. Dat hopen we maar. Ja, Sarah van der Pols. Met Sarah met een H aan het eind. Ja, dat even weet dat je daar kan je naartoe naar de website om te kijken hoe die tekeningen eruit zien. En eventueel toch ook straks weer naar die galerie om het werk te zien. Dankjewel voor de mooie uitleg. Ja, heel graag China gedaan. En Japan en toch in Nederland helemaal om alles weer te regelen. Heel veel succes met het vervolg wat je doet, want je bent nog niet uitgewerkt. Nee, zeker niet. Dank. Nou. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Niemand weet waarom

Muziek uit de late jaren 90 van Sarah McLachlan. Angel was dat. En daarvoor oud werk alweer van Volumia. En hou me vast. Zometeen geld voor stichting Embrace Life. Maar eerst is hier Rufus Wainwright. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired. To a Town van Rufus Wainwright. Ons volgende onderwerp. Stichting Embrace Life wil geld inzamelen voor onderzoek naar zeldzame kankersoorten. Het eerste onderzoek dat ze mogelijk willen maken betreft de medicinale werking van cannabis. Herman de Bruin praat met Olga van Harmelen en Ellie Zegwaard. Dames, welkom allebei. Jullie zijn een stichting begonnen en dat is niet voor niks, want ja, dat heeft met ziektes te maken, Olga. Ja. Ja, dus een aantal jaren geleden kwam je erachter dat je behoorlijk ziek was. Ja, 5,5 jaar geleden ben ik erachter gekomen dat ik een hersentumor heb, een glioblastoom. En die zijn ongeneeslijk, dus voor korte levensduur, helaas. Mm-hmm. Toen ik ziek werd, ben ik in aanraking gekomen in het begin met cannabisolie. Door mijn oude buurjongen die aan de deur stond van, nou, dit moet je gaan gebruiken. Mm-hmm. Dit gaat jou helpen, dus dat ben ik gaan doen. Al die tijd gebruikt. En op een gegeven moment kwam ik met een vriend van ons. Zaten we eigenlijk aan tafel en toen had ik mijn oude bedrijf met armbanden. Dat wilde ik doneren aan de hersenstichting. Ja. Toen zei hij, nee, dat gaan we niet doen. We gaan een eigen stichting oprichten. Nou, en zo is eigenlijk Stichting Embrace Life ontstaan. Heb je zelf die stichting opgericht? Ja, die hebben we zelf opgericht. Want die cannabis die je net even noemde, dat is een soort illegaliteit. Dus dat wordt allemaal weggeduwd eigenlijk. Ja, dat wordt eigenlijk een soort terwijl gereerd. Jij er heel veel baat bij hebt. Ja, nee. Ik en vele anderen. Ja. Ja. Ja. Mijn mailbox spelt uit, zeg maar. Ja. Maar goed, het is nog steeds moeilijk om aan cannabis te komen, omdat het nog steeds illegaal is. Ja, dat blijft een Maar je een hebt probleem. Toch medische cannabis, of niet? Ja, dat is er wel, maar heel beperkt. En dat wordt eigenlijk zelden voorgeschreven. Oké. Okay. En wat je nu wil met die stichting is zorgen dat cannabis een soort geneesmiddel wordt, want je hebt er heel veel baat bij. Ja. En dat die stichting daarvoor zorgt dat er geld komt om dat allemaal te gaan organiseren. Hè? Ja, nou, om het uit de illegaliteit te krijgen, uit de illegaliteit, ja. Is er een patiëntenonderzoek nodig. En dat is eigenlijk de belangrijkste. Ja. Dus wij gaan nu het vooronderzoek doen. En als met de resultaten van dat moet er een patiëntenonderzoek komen. Ja, ja. Dus dat kan ervoor zorgen dat het uit de illegaliteit komt. En die stichting is daarbij betrokken? Jouw stichting ja, die daar opgericht is? Ja, ja. Maar dan heb je ook de politiek nodig. Ja, nou, daar komen we ook regelmatig. Ja? Maar ja. Wat zegt de politiek dan als je nou, daar de komt? Politiek staat er zeker achter en ze steunen onze stichting ook. Dus dat is... Je hebt in de politiek, volksgezondheid, heb je BMC, dat is het Bureau Medicinale Cannabis. En daar moet je terecht ook voor de vergunningen voor het onderzoek. Dat is er al wel, dus dat is uit de illegaliteit. Ja, dat wordt helemaal met heel veel mits en maren omgeving, begrijp ik. Ja. Maar dat gaat wel gebeuren. Ja. Maar het is een lange weg. Het is een lange weg. Ja. En het is misschien niet eens de politiek waar we mee worstelen, maar de... Farmaceutische industrie. Daar moet sowieso nog een stap gezet, want die vinden dat... Kortom, er is nog heel veel werk te doen voor de stichting. Voor de medische industrie is het gewoon soort niet interessant, omdat het heel lastig te patenteren is. Oké, dat is ook wel zo. En dan is het natuurlijk geen moneymaker meer. Nee, blijf vechten dus, om het voor elkaar te krijgen. Ja. Maar wat jullie stichting betreft, gaan jullie gewoon door? Wij gaan gewoon door. En ook gewoon wel via de legale weg. Dus we willen ook, uiteindelijk hebben we de farmaceutische industrie nodig om het op de markt te krijgen. Ja, want die zouden het moeten gaan produceren. Die zouden het uiteindelijk moeten gaan produceren. En dat is anders dan al die hennepkwekerijen die er nu in zijn. Ja, daar willen wij ons echt ver van buiten houden. Ja, precies. Ja. Kan me bevoorstellen. Daar zijn we in het begin wel mee te maken gehad, maar dat is niet wat wij willen. Nee, maar hoe kom je nu aan je medicijn dan? Ja, illegaal. Ja, dat kunnen wij u niet vertellen. Helaas. Dat gaat nog steeds niet zoals het zou moeten. Nee. Die stichting is heel belangrijk. Ja. Die heb je nodig om te zorgen dat het toch uit de illegaliteit komt. En dat je, want jullie hebben er heel goede ervaringen mee. Ja, absoluut. Met die cannabisolie, hoe dat werkt. Noem de stichting dan even. Stichting Embrace Life. Ja. En dat is www.embracelife.nl. Snelste weg. Daar kan je terecht. Daar kan je ook informatie in binnen. Wat er allemaal is te doen. En ook op Facebook en Instagram. Daar, het zijn ook besloten praatgroepen waar mensen zich aan kunnen sluiten. Ja, dat is ook een soort lotgenotencontact. Ja, een lotgenotencontact. En mensen die denken, nou, dat wil ik ook gaan gebruiken. Die kunnen jullie de weg wijzen naar toch nog steeds illegaliteit. Hè? Het is toch. Dat is nog eenmaal zo. Maar dat gaat veranderen. Als aan jullie ligt. Absoluut. Ja, zeker weten. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Olga van Harmelen en Ellie Zegwaard, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En sterkte in de strijd. Dank je wel. Dank je wel. A stranger in this town. I'm all alone, and you seem kinda sweet. Maybe you could show me around. asking the sky is so sublime. Dit is De Late Avond. a shadow of a heart that's gone and left me shattered and lost it. Can I hold you one more time? I guess me holding you is holding you down. I guess me. Tijdens kantooruren is dit een heavy metal band, maar speciaal voor de late avond iets rustiger. Keep Holding On was dat van Wasp. En daarvoor Norma Jean Martin en Hang My Head. En dat doen we ook, want dit was de late avond van donderdag 10 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Carpenters hebben het laatste woord. Fijne nacht. Where's the poetry in the pain? Where's the color in the stain? Where the tears have fallen, it's gone. It's just gone. Where's the method to as we create this suffering and we do each other in and we still hold on, but it's gone, it's just gone. It says it's gone. Why is that so hard for me to see? He says it's gone and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I will never know why. There's no there's no place for the past. I'll put it back in my pocket. It was never meant to last. It's just gone. Says it's gone. Why is that so hard for me to see? He says it's gone and he can't go on trying to live a lie. And when he cries, I know it's over, but I will never know why. There's no there's no poetry in the pain. with the tears have fallen, it's gone. It's just gone. It's gone. It's just gone. Well, it's gone.